Pysznie. Trójka budzi. 3 minuty po 5. Państwo działacie. Skrzynka okazuje się, że też dochodzi o poranku. Michał Kropka-Żołądkowski, małpa polskieradio.pl, cytuję. Najpiękniejszy czas, wszystko kwitnie i pachnie i wiadomo, uśmiech z rana najważniejszy, najcenniejszy. Truskawki też uwielbiam. No tak, zaczął się sezon. Kilogram tych polskich około 30 zł. Tak napisano w internecie. Ostatnio dostałem łubiankę, więc szczerze mówiąc nie wiem. Jak państwo kupowaliście, no to dajcie znać, jak to jest z tą ceną. Michał.Żołądkowski@polskieradio.pl. Tymczasem muzycznie to bardziej ryba z frytkami, chociaż w realu też niedługo, no przecież wakacje się zbliżają. Tim Burgess, wokalista grupy The Charlatans, świętuje dzisiaj 56. urodziny. Szczerze, to tak dawno nie grałem, no to tym bardziej teraz warto rzucić uchem. The only one I know. Na dzień dobry podkręcić Queens of the Stone Age właśnie w trójce. Trójka budzi 12 prawie minut po piątej. Zaczynamy nowy dzień, wtorek 30 maja. Dzisiaj w ciągu dnia będziemy też sporo mówić o superbohaterach po południu, między innymi o Supermanie i Spidermanie. Akurat żaden z moich ulubionych, jak już to Konstantin, ale zdecydowanym numerem jeden Optimus Prime z Transformersów, co pewnie z entuzjazmem przyjmą też kierowcy ciężarówek. A proszę Państwa, bohaterem i też super jest także Krzysztof Cugowski, ten z budki suflera. Dzisiaj świętuje 73. urodziny. Jaki ma stosunek do radia? No bardzo pozytywny. Trójka, Polskie Radio, Twoje Radio. Komuś To ja, to dla ciebie gra, twoje radio.

brawo. Ho, hej, tutaj Trójka, Polskie Radio. 27 minut po piątej. Dbamy o pogodę ducha, a na południu dzisiaj warto zadbać o wyposażenie się na przykład w parasol. Ma padać, a nawet grzmieć i błyskać. Takie atrakcje między innymi w Krakowie, w Lublinie czy też w Rzeszowie. Poza tym więcej słońca niż chmur, bez deszczu i nieco powyżej 20 stopni, jak tutaj widzę, co donoszą synoptycy. 21-22, chłodniej tylko nad morzem w okolicach 16. A państwo w temacie ceny truskawek. Pani Mirka pisze, że w Sandomierzu 8 zł kilogram. Podobno Sandomierz i okolice to jest zagłębie truskawkowe. Natomiast pani Aleksandra daje znać, że takie średniej wielkości, ale słodkie we Wrocławiu kilogram 18 zł. Ze śmietaną i z cukrem trochę droższe, ale warto. Oh.

15 minut i będzie szósta, trójka budzi, słychać bicie serca, idealnie. Chris Ria też nam tutaj zrobił douszną przyjemność. A proszę Państwa, co z językiem, na przykład polskim? Ponoć trudno się jest nauczyć obcokrajowcom. Jak wypada na skali trudności, o tym między innymi po szóstej, będzie też o językowych wpadkach. No to myślę, że tym bardziej z przyjemnością będzie się włączać trójkę. Przed nami też sprawdzian prowadzących pod dyktando wydawcy. Zapraszamy po szóstej w imieniu Radka Nałęcza i Piotrka Firana. Myślę, że wypadną celująco. Tymczasem mrozu, taki samorodek nam się tutaj trafia na dzień dobry. Złoto, czyli czas zamilknąć. No przynajmniej na kilka minut. If you love somebody, set them free. No to, proszę Państwa, stosujemy się do sugestii Stinga. 7 minut do 6, za 7 minut serwis Trójki. Nic dziwnego, z tego co widzę, Romuald Wójcik pracuje już pełną parą, później para Nałęcz Firan, czyli pora na Trójkę. Myślę, że zaserwowaliśmy dobre przetarcie, no i powstało pozytywne nastawienie. Ewa Różycka, Michał Żołądkowski. Udanego dnia. It's a